और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम आपस में अहद करो और कसमों को पुख्ता करने के बाद उन्हें न तोड़ो हालांकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामिन ठहरा चुके हो बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।